μπερδεμένη σαν κουβάρι με κλωστή. Καρδιά βασανισμένη μα στο σώμα σου πιστή. Σαν την κυράφροσύνη με στη λίμνη με πετάς. Με στη παραφροσύνη την αγάπη μου σκορπάς. Με κατάντησες μοιραία της ψυχής διαφθορέα. Μα με όλες τις αισθήσεις σε αγάπησα. Είμαι πάντα άνω κάτω σαν τη γεωμένη βάτο. Για τα μάτια σου τα ωραία παραστράτησα. Δε μ' αγαπάς, δε μ' αγαπάς. Σ' ένα αστέρι και σου έκλεισα το φως. Και πήγαμε στα μέρη που ανεβαίνει ο πυρετός. Όμως εσύ μωρό μου όλο νύχτο περπατάς. Και σ' άλλο μαξιλάρι υποφέρεις κι αγαπάς. Με κατάντησες μοιραία της ψυχής διαφθορέα. Μα με όλες τις αισθήσεις σε αγάπησα. Είμαι πάντα άνω κάτω σαν δικαιωμένη βάτο. Για τα μάτια σου τα ωραία παραστράτησα. Δε μ' αγαπάς. Κατάντησες μοιραία της ψυχής διαφθορέα. Μα με όλες τις αισθήσεις σε αγάπησα. Είμαι πάντα άνω κάτω σαν δικαιωμένη βάτο. Για τα μάτια σου τα ωραία παραστράτησα. Δε μ' αγαπάς, δε μ' αγαπάς.